أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله حمد وسنالر olsun. Uzun bir aradan sonra Allah tekrar bizi bir araya topladı. Allah nasip ederse inşallah tefsirden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzzemmil suresine varmıştık. Müzzemmil suresine bir giriş yapmıştık. Allah subhanehu ve teala ne demişti? Ya eyyuhel muzzemmil kumul leyle illa kalile. Ey örtünü bürünen, gecenin bir vaktinde bir kısmında kalk ve Rabbin için namaz kıl. Tabi ayetin devamında Allah subhanehu ve teala bu emrinin neden olduğunu açıklamıştı. İnna senulka aleyke kavlen thakile. Şüphesiz biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. O ağır yük nedir? Tevhiddir. O ağır yük tevhidi yaşayıp insanları tevhide davet etmektir. Bu ağır bir iştir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍّ عَظ۪ينَ. O tevhide davette sabretmek, o tevhidi yaşamakta sabretmek, o da ancak büyük bir sabrı olan ve hayırdan büyük bir nasibi ve payı olan insanların işidir dedi. Başka bir ayette Allah subhanehu ve teala. Ve ayetler sonrasında devam ediyordu tabi. اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ اَشَدُّ وَتْعَوْنَ وَاَقْوَمُ قِيلَ. Şüphesiz gece namazı, gece okuyuşu, gece kıraatı tesir bakımından daha kavi, daha şedittir diyordu ayette. Neden? Çünkü gece insanın kafasının boş olduğu vakit, insanın sıkıntılardan, iş güçten, meşgaliyetten uzak olduğu vakit, kafa boş olunca da bu sefer ister istemez algı da o kadar fazla oluyor. Tabi ayetler devam etti. Allah subhanehu ve teala dedi ki وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Sen Rabbinin ismini tesbih et. Sen Rabbine yönel. Hatırlayacak olursanız tebdil neydi? Tebettül, insanın kendini bir şeyden soyutlamasının adıydı. Osman İbni Mal'un hadisi var. Gelip ne soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Biz diyor, hadım ettirelim mi kendimizi? Allah'a ibadet etmek için kadınlardan, şehvetten, işte cinsel ilişkiden uzak durmak için tebettül yaptıralım mı? Tebettülün adı hadım ettirmek kendini, uzak tutmak. Tebettül Arapça uzak durmak manasına gelir. Betül ismi de, insanların çokça kullandığı Betül ismi de bu manadan türetilmiş bir isimdir. Yani mana itibariyle, kelime itibariyle erkeklerden uzak olan kadın manasına gelir Betül. O yüzden Meryem Aleyhisselam'ın bir diğer adı Betül'dür. Tebettül de buradan türemiştir. Bunları anlatmıştık. Sonra Allah Azze ve Celle'nin fazlı ve keremiyle hangi ayete kadar vardık? 10. ayete kadar vardık. Rabbimiz de 10. ayette diyor ki وَاسْفِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Sen onların söylediklerine sabret. وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا. Onlardan güzel bir şekilde de uzak dur. Şimdi burada dikkat edilecek olursa surenin girişi zaten zor bir iş olan tevhidi yaşamak ve tevhide davet etmek gibi bir ağır işten bahsetmişti. Bundan da önceki ayette inna senulki aleyke kavlen fakila. Ağır bir sözü sana ilka edeceğiz. Yani sana ağır bir söz, ağır bir iş vereceğiz demişti. O ağır işin gereği olarak tevhid izhar edilince, tevhid ortaya konulunca anlaşmazlık çıkacak. Anlaşmazlığın neticesi de nedir genel olarak? Düşmanlık ve kavgadır. Yani insanoğlu yeryüzüne indiğinden beri bu anlaşmazlık din için olmasa dahi insanlar dünyaları için de anlaşmazlığa düşseler genelde anlaşmazlıkların sonucu kavgayla, en iyi ihtimalle kavgayla, kötü ihtimalle de ölümle veya yaralamayla biter. Dolayısıyla Allah subhanahu wa ta'ala da diyor ki وَاسْفِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Dediklerine sabret. Niye sabret dediklerine? Çünkü sen tevhidi izhar edince müşrikler gerek elleriyle gerek dilleriyle sana eza edecekler. Yeri geldiğinde dilleriyle tevhide küfredecekler. Bugün olduğu gibi, bütün dünyada gündem olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içerikli mesela filmler yapacaklar. Şimdi bir tane ahmak çıksa, bugün Fethullah Gülen gibi biri var zaten Amerika'da. Aynı şekilde ezanın şeyhi var. Dünyada işte kendini diyalogcu zanneden işte din imamları kisvesi altında alimler var. Neye çağırıyorlar insanları? Diyorlar ki biz sizi sükunete çağırıyoruz, sakın provokasyonlara gelmeyin. Neymiş o provokasyon? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan hakaret filmi. Bu bir provoke. Dolayısıyla siz buna gelir de işte Libya'da olduğu gibi Amerikan konsolosunu öldürürseniz sağda solda ortalık karışır, devletler birbirine girer. Peygamber'e ne diyor Allah? Vasbir alâ mâ yakûlûn. Söylediklerine sabret gibi bir istidlal yaparsa bu zındıklığın Allah'ın dinini tahrif etmenin ta kendisidir. E peki o zaman diyeceğiz ki nasıl cem edeceğiz? Ümmet icma etmiş ki peygambere küfreden tövbeye çağrılmadan öldürülür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küfreden veya Allah'a küfreden. Tövbesi olmaz, zındıktır o insan. Peki bu ayetle onların müşriklerin sana söylediklerine sabret ayetiyle bu ortaya koyduğumuz ümmetin icması nasıl cem edilecek? Şöyle. Allah azze ve celle subhanahu ve teala kitabı öyle bir indirmiştir ki onda tafsilat vardır. Onda her meselede tafsilat vardır. Eğer biz her meselede şeriatın naslarını bir araya cem etmezsek hata ederiz. Sadece bu ayete bakarak bu gibi zındıkların vardığı bir sonuca varabiliriz. Veya şu ayete okuyaraktan ya eyyühen nebi cahidul kuffara vel münafikine vaghruz aleyhim ayeti gereği. Ey peygamber münafık ve kafirlere karşı cihad et, onlara katı ve sert ol, şedid ol ayeti gereği de hiçbir kafire bırakın sıcak ilişkileri sarf etmeyi, yüzüne bir tebessümü dahi haram kılmamız gerekir bu ayetin umumunda. Peki Allah'ın kitabı Allah'ın kitabıyla çelişir mi? Hayır. Bunun cem'i vardır. Allah haşa boş konuşmaz, çelişkili konuşmaz. Çelişki insanların ilimlerinin kasırlığından ve eksikliğindendir. Demek ki ortada bir tafsilat var. Birinci grup ulema bu tafsilatı şöyle izah etmişler. Demişler ki bu ayette ve benzeri diğer ayetlerde sen müşriklerin senin hakkında, tevhid hakkında, İslam hakkında söylediklerine sabret gibi emirleri kılıç ayetiyle beraber neskolunmuştur demişler. Nedir kılıç ayeti? قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Sen o Allah'a iman etmeyen, ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın haramını, Resulünün haramını haram bilmeyenlerle savaş ayeti, bu ayetle demişler, önceki hüküm nesholunmuştur demişler. O sabret emri var ya, bundan nesholunmuş demişler. Gene Allah subhanahu wa ta'ala Tövbe suresi 1. ayette بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ اِلَّذ۪ينَ اَهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Bu Allah ve Resulünden müşriklere ahitleşilen, sözleşilen müşriklere son ihtardır. Artık bu seneden sonra hacca gelmeyecekler ayeti. Aynı şekilde ya eyyühen nebi cahidil kuffara vel münafikine vaghluz aleyhim ve mevahum cehennem ve bi'sel masir. Ey peygamber kafir ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı katı ol, onların varacağı yer cehennemdir. Tahrim suresi 9. ayet. Bu ayetlerle demişler bu sabret emri nesholunmuştur demişler. Ancak doğru müfessirlerin görüşüne gelince, müfessirlerden doğru kavle gelince o da şudur ki bu ayet aslında nesholunmamış, tahsis edilmiştir. Yani tafsilat getirilmiştir. Bazen Resulullah sabretmiştir aleyhissalatü vesselam. Bazen Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Tepki göstermiştir. Bazen Resulullah aleyhissalatü vesselam affetmiştir. Resulullah vakaya göre, yere göre hareket etmiştir. Bir kavim hata etmiştir, onlara lanet etmiştir günlerce kunutta. Bir kavim hata etmiştir, onları affetmiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam. Demek ki burada nasların vakıaya tatbiki neyle sabit? Alimin içtihadıyla sabit. Yani içtihat edilecek. Yani hikmet ve basiretle hareket edilecek. Az önce ifade ettiğim gibi Allah azze ve celle bize tevhidi savunmayı emrettiği için, biz de dini izhar etmekle mükellef olduğumuz için, dinimizi ortaya koyunca, izhar edince müşrikler bize düşmanlık edecekler. O düşmanlığın sonucunda da bizi bazen elleriyle ezmeye, güçleriyle bizi ezmeye çalışacaklar. Allah da bundan bahsederken Şura suresi 39. ayette diyor ki, Şura ki yani bu ayetin bu surede olması bir tevafuk değildir. Allah boş konuşmaz. Şura nedir? Bir cemaatin işidir. İşlerini kendi aralarında istişare eden insanların işidir. Şura suresinde Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Kendilerine azgınlık isabet eden o müminler birbirlerine yardım ederler. يَنْتَصِرُونَ. Nerede yaptı Resulullah bunu? Hılful fudulda yaptı aleyhissalatü vesselam. Hılful fudul. Hayırlı insanların topluluğu. Arasında müşriği bile vardı orada. Yeri geldiğinde. Haşa peygamber Müslümanların işlerini müşriklere mi açıyordu? Hayır. Ne yaptı Hılful Fudullah? Şimdi orayı, o sorunun cevabını izah edeceğim. Önce Hılful Fudullah ne yaptı? Yemenli bir tacir kızıyla beraber Mekke'ye gelmişti. Ve Mekkeli müşriklerden önde gelen bir azgın o tacirin güzel kızına el koydu. Ve kızla bir gece sabahlamak için, kızla yatmak için kızı aldı, zorla evine götürdü. Adam hüngür hüngür ağlayınca, bana kim yardım eder diye Kabe'nin etrafında insanlar sorusunca dediler ki Muhammed'e git aleyhissalatü vesselam, o sana yardım eder. Bakın Yemenli tacir Müslüman falan değil. Bu adam kafir ama mazlum. O yüzden mazlumun dini sorulmaz diye bir söz vardır bizim halk arasında. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam leyse hicabun beynallahi ve beyne davetel mazlumi diyor. Allah'la mazlumun duası arasında perde yoktur demiyor Müslüman mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Mazlum umum ifadeyle gelmiş. Kafir de olsa, Müslüman da olsa mazlumun duasıyla Allah arasında herhangi bir perde mevcut değildir. Böyle olunca adam peygamber sahasına geliyor, kızını istiyor. Diyor ki benim kızımı falan kişi aldı. Ne yapabilirsin bana yardım olarak? Tamam gel benimle diyor. Ve Resulullah hemen Hılful Fudul'a haber gönderiyor aleyhissalatü vesselam. Hılful Fudul'la ne yapıyorlar? Silahları kuşanıp adamın evinin etrafını kuşatıyorlar. Ve Resulullah kapıyı vuruyor imamları olarak aleyhissalatü vesselam. Diyor ki çabuk bu adamın kızını teslim et. Mekkeli müşrik peygamberi tanıyor. Hılful Fudul'u da biliyor. Ne diyor? Ben diyor müsaade et bari bir gece kalayım. Tamam kızı teslim edeyim ama bir gece kız benden kalsın. Hayır olmaz şimdi teslim edeceksin diyor. Ya bırak bir saat kalsın bari. Gönlümü eğlendireyim bir saat. Diyor şimdi teslim edeceksin yoksa biz burada seni öldürmeye geldik diyor. Adam korkudan kızı teslim ediyor. Ve ondan sonra bu kızı alıp Yemenli tacir ülkesine, memleketine, Yemen'e dönüyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin Şura suresinde 39. ayette müminleri vasfettiği özellik ve vasıf bu. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ Azgınlık isabet ettiği zaman onların arasından birine هُمْ يَنْتَصِرُونَ Onlar birbirlerine yardım ederler. Mazlum ister kafir olsun, mazlum ister Müslüman olsun, kim mazlumsa biz mazlumun yanında olup zalime karşı mücadele etmek zorundayız. Ne olur siz bunu yaparsanız, şimdi vakaya geliyorum. Mesela 4 kişi toplandınız, Hılful Fudul oldunuz kendinizce. Aranızda müşriği var, Müslümanı var veya hepsi Müslüman, hiç önemi yok. Hani az önce soru sordum ya, peygamber Müslümanların sırlarını kafirlere mi veriyordu? Haşa, haşa. Ne yapıyordu, niye müşrikleri çağırmıştı? Çünkü öyle hassas meseleler var ki ve müşriklerden öyle karakterli insanlar var ki onlar zulme hayır diyorlar. Mesela bu kıssada olduğu gibi. Düşünün ki yanınızda komşunuzun kızını almış başka bir mahallenin kabadayısı, mahallenin çetesi, mahallenin mafyası. Her yerde mafya çete türüyor. Çocuklar çete kuruyorlar. Büyükler niye kurmasınlar? Bu işler böyle yürüyor. Mahallenin çetesi gelmiş yanınızdaki adamın kızını almış. Gitseniz 3 tane müşriye, sözü geçen, baba yiğit, insanların kendi sözünü dinlediği ve sevdiği bir adama. Deseniz ki ya falanın kızını almışlar gel kardeş. Bu zulmü ortadan kaldıralım derler. Tabii gidelim ya. Öyle karakterli insanlar var. Tabii insanların şu anda çoğu karaktersiz. Maalesef televizyon, batı kültürü insanları korkak tavuk yapmış. Zaten şehir hayatı insanı korkak yapıyor. Yani köydeki adam ayı görse karanlıkta ormanda gene korkmaz. Adam binalarda yaşaya yaşaya tavuktan, civcivden, böcekten korkar hale geliyor. Niye? Köyde yaşamamış, görmemiş ki hayvan. Dolayısıyla şehir insanı korkak yapıyor zaten. Bu korkaklığın beraberinde bir de dünya sevgisi kalbe girdi mi artık adama böyle mevzulara karışmak ölüm gelir. Niye? Adam hemen hesabını yapıyor. Ya beni keserseler ya beni vurursalar. Çoğu gelmiyor. Ama Allah'a hamdolsun insanlar arasında müşrik de olsa gerçekten karakter sahibi Ömer İbnül Hattab gibi adamlar var. Ömer İbnül Hattab cahiliyedeyken Müslüman olan bir sahabeye diyor ki ilk Müslümanlardan birine, daha kendisi Müslüman olmamış. Aralarında İslam'ı konuşuyorlar. Diyor ki inandığın davada samimiysen ve benim ve inandığın davanın gerçek olduğuna inanıyorsan benim korkumla geri adım atacaksan diyor, o zaman benim için rezil bir düşman olursun diyor. Ama inandığın davanın hak olduğuna inanıyorsan ve benim gücüme, benim insanlar arasındaki makam ve mevkime rağmen benden korkmayıp davanı izhar edip savunuyorsan benim için övünülecek bir düşman olursun diyor. Saygı duyulacak bir düşman olursun diyor. Yani bütün dünyanın bugün CIA başkanının onun bunun yani dünyanın en büyük kafirlerinin hepsinin Usame Bin Laden'in ölümünün ardından beyanatlar verip çok değerli bir düşmanı kaybettik demesinin sebebi budur. Yaptığı doğrudur, yanlıştır. Bak onu konuşmuyoruz. Burada bir karakterden ve ahlaktan konuşuyoruz. Onun İslam'ını başka bir şeyini yani uçurmayı, lider edinme bunları konuşmuyoruz yani. O adam inandığı dava uğrunda zenginliğini bırakmış, inandığı dava uğrunda malını Allah yolunda harcamış, inandığı dava uğrunda saraylarda cariyeleri, kadınlar sürüsünü bırakıp adam dağda yaşamış. O yüzden düşmanlar saygı duyuyorlar. Karşılığı ölüm dahi olsa. Faturası ölüm olarak kesilse bile. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Müslümanları böyle ne yapmış? Vasfetmiş. Zulm olduğu zaman birbirlerine yardım ederler. Geldiler bir kardeşinizin malına gasp etti. Mafya, çete. He? Ne yapacak Müslümanlar? Bir araya gelip onlardan Müslüman hakkını alacaklar. Allah imtihan etmesin, sonunda ölüm olsa, kan dökülme olsa bile. Ama tabii bu cesaret bizi ahmaklığa itmemeli. Şimdi bazı kardeşlerimizin vakada yaptığı başka bir hata. Biz Müslümanız, izzetliyiz, güçlüyüz. Müşrikler, zeliller. Önümüze gelene ters bakıyoruz ki biri bir şey desin de gücümüzü ispat edelim. Yok. Bu ahmaklık. Ve Allah'ın yardımının olmadığı bir hareket. Allah Azze ve Celle böyle bir harekete yardım etmez. Ama bizler Allah'tan korkup gücümüzü zulme değil de gücümüzü zulmü def etmeye kullanırsak Allah'ın yardımı da bizimle olur. Nerede olduğu gibi Ebu Cehil'in kapısını bir gün alacak için çalıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hılful Fudul'un başında. Diyor öyle bir çaldı ki kapıyı diyor Ebu Cehil, deprem oluyor zannettim diyor. Ve diyor Muhammed'in yanında bir ateş gördüm. Eğer ben onun istediğini vermeseydim ona beni yiyecek zannettim diyor. Siz zayıf, cılız bir Müslüman olarak gider öyle zalimin karşısına çıkarsınız. Sırf zulmü def etmek için, sırf Allah rızası için Allah sizi onun gözünde aslan gösterir. Onu da sizin gözünüzde kedi yapar, affedersiniz pislik böceği vardır diye bok böceği derler halkın arasında. Gözünüzde öyle kılar sizi. Adamlar ordu toplamışlar, silah toplamışlar. Gösteri yapıyorlar, milyon dolarlar harcıyorlar, tatbikat boş daha işte füzeler yağdırıyorlar. Hesapta devletiz, gücüz, şöyleyiz, böyleyiz. Allah senin gözünde sivrisinek yapmış onu. Adam ölümle tehdit ediyor. Rabbimin vaadi var yani, tehdit etse ne olur? Ya hapisle tehdit ediyor, sanki dışarıda özgürüz. He? Özgür müyüz biz dışarıda? Dışarıda özgür olduğunu zanneden ahmaktır ya. Ben sakallı ve peçeli ailemle yürüyorken şu sokakta 50 tane gözün hapsi altındayım ya. Nerenin özgürlüğü? Ben sakallı olarak ev tuttuğumda insanlar tarafından aşağılanan, dışlanan, kendisine ev verilmeyen bir insanım ya. Ha dışarıda hapisteyim, ha içeride hapisteyim. Ne olur ki? Dolayısıyla böyle cahiliyenin yaygınlaştığı, şirkin yaygınlaştığı bir toplumda ha zelil olarak yaşamışsınız, ha yaşamamışsınız. Ama izzetli bir şekilde davanızı ve mücadelelerinizi savunarak, bütün sıkıntılara karşı göğüs gererek, bir cemaat olarak, bir topluluk olarak, bir birlik olarak durursak, hem Allah'ın yardımı bize gelir, hem dünya nimeti gelir, hem ahiret nimeti gelir. Çünkü Allah müminleri böyle vasfetmiş. Ama ne şartıyla? Hangi surede geçiyor bu ayet? Şura. İstişareyle. Ve umuruhum şura beynehum. İşleri kendi aralarında istişareyledir. Ve şavirhum fil emri. Allah peygambere diyor, sen diyor işini sahabenle ne yap? İstişare et. Her peygamberin sahabesi var, ensarı var, yardımcısı, havarisi var. İsa'nın havarileri var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri var. Allah'ın vahiyle desteklediği, Allah subhanahu wa ta'ala'nın yardım ettiği hiçbir peygamber tek başına bir şeyi, bir gücü oluşturamamış. Yanında ona sımsıkıya yapışan, dar günde, bol günde onu bırakmayan bir toplulukla ancak bunu yapabilmişler. O yüzden kimse süpermenliğe kalkmasın. Kimse tek başına bir şey yapamaz İslam adına. Ümmet adına da bir şey yapamaz. Ümmet cem olursa, cemaat olursa, gücünü bir araya toplarsa ancak insanlara fayda verebilirler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bizi vasfettiği bu vasıfla vasıflanmak ve Allah yolunda korkmadan, sadece Allah'tan çekinerek ne yapmak? Zalimin zulmünü def etmek için bir araya geleceğiz. Zulmetmek için değil, zalimlerin zulmünü def etmek için bir araya geleceğiz. Tabi bu zulmü def ederken de ahmakça değil, akılla, basiretle ve hikmetle. İşte bu dindir, işte bu fıkıhtır. Me yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kime hayır dilerse onu fakih kılar. İslam alimleri imamın şartlarını fıkıh kitaplarında yazarken derler ki imam korkak olmaz ama ahmaklık derecesinde de cesur olmaz. O yüzden Resulullah bazen müşriklerin ezalarına sabretmeyi emretmiş. Mesela Ammar ailesi şehit ediliyorken sabretmiş. Öyle mi? Diyebilirdi ki kardeşlerim şehit ediliyor, gideyim ben de kafalarına sıkayım. Güncel tabirle kılıcı çekeyim, ben de boyunlarını vurayım. Yapamaz mıydı? Yanında iki tane sahabeye diyecekti ki git öldür. Zaten anam babam sana feda olsun diyorlar. He? Bir dünya kıssa var. Müşrikler diyorlar ki biz Muhammed'in ashabı kadar bir topluluğun liderini bu kadar sevdiği başka bir topluluk görmedik diyor müşrikler. Bu kadar birbirlerini seviyorlar. Adam Mekke'de müşriklerin arasında idam ediliyor, şehit ediliyor. Kılıç darbeleriyle. Ebu Süfyan diyor sadece bir soru soracağım diyor. Şu anda senin yerinde Muhammed olsun ister miydin? Sen onun yerinde Medine'de ol, rahatta ol. Hayır vallahi diyor. O burada olsaydı ben orada ölürdüm diyor. İşte o zaman söylüyor müşrikler bu sözü. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da böyle bir topluluğa neyi veriyor? Yardımını ve zaferi veriyor. Ve ayetin son kısmında ne demişti? وَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا. Onlardan güzelce ayrıl, sabret söylediklerini. Adam sana dedi ki kaba sakal, bak işine yüz çevir ondan. Ahmak konuşur. İş yapacak adam konuşmaz zaten. Senin sakalın ona çok batıyorsa, yani adresin belli, evin belli, gelir dövecekse döver, kesecekse keser, öldürecekse öldürür. Ama konuşmak müşriklerin işi, Müslümanın işi değil. Boş ver geç. Kim ne diyorsa desin. وَحْجُرْهُمْ Hecran cemile. Allah öyle diyor. Güzel ayrıl onlardan. Ha adamlar azgınlıklarını öyle bir arttırmışlar ki malımızı alıyorlar, namusumuza göz dikiyorlar. Orada maslahat öldürmektir, bitti. Başka maslahatı yoktur bu işin. Susmak maslahat değildir orada. Ya bütün Müslümanlar öldürecek ya bırak zelil yaşayacaklarına ölü Müslümanlar olarak ölsünler yani. İzzetli, şerefli Müslümanlar olarak ölsünler. Zaten öleceğiz hepimiz yani. Madem ölmek bir kere o da Allah için olsun. Zaten öyle veya böyle öleceğiz. Ya yatağımızda öleceğiz ya Allah için öleceğiz. Allah için öldüğünde ebedi bir cennet var. Ve Allah'a yakınlık var. Dolayısıyla ilk tercihimizin bu olması lazım. Sonra Allah Azze ve Celle bu ayetin ardından diyor ki وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Sen o yalanlayanları bana bırak. Bak burada Allah'ın vaadine iman çıkar güzel abilerim, kardeşlerim. Bazen hani affederiz ya, yani affetmekten kastımız yutmak zorunda kalırız. Şu anda güçsüzüz, zayıfız. Gücümüz olsa zaten hiçbiri konuşamazlar mı? Yani şu anda gücümüz yok, zayıfız. Koca bir cahili toplumun arasında bir avuç insan topluluğu var. Şu anda gücümüz zayıf, yutuyoruz ya, işi Allah'a bırakacağız. Ceza verenlerin en hayırlısı olana bırakacağız. Göreceksiniz ki Allah Azze ve Celle ya yakın vadede ya uzun vadede öyle bir tokat çakacak ki o kafire, nereden geldiğini şaşıracak bu tokadın. Ebu Leheb. Allah'ın düşmanı değil mi? Tebbet yedâ ebi lehebi ve tebbe. İki eli kurusun kurudu da. Ebu Leheb'in iki oğlu peygamber sasa iki kızıyla nikahlı. İslam'dan önce. İki oğlu da gelmişler. Ebu Leheb'in emriyle karılarını seviyorlar. Ahlaklarından eminle. Diyor gidin Muhammed'in kızlarını Muhammed'in yüzüne çalın. Geri gelin diyor. Deyin ki biz senin kızlarını nikahımızda tutmayız. Bizim için zillettir deyin diyor. Ebu Leheb karakterden konuşuyor. Bak düşmanının kızını oğlunun nikahında tutturmuyor Ebu Leheb. İki oğlu geliyor. Bir tanesi azılı kafir. Küfrü katı kalbinde. Resulullah kızını atıyor ve peygambere tükürüyor. Al kızını diyor. Ötekisi mazlum biri. Kafir de olsa müşrik de olsa fıtratı temiz biri. Diyor babam böyle dedi diyor. Kusura bakma kızını boşamak zorundayım. Tamam diyor. Ebu Leheb'in o tüküren oğluna Resulullah beddua ediyor. Diyor Allah sana hak ettiğin cezayı versin. Ardından Ebu Cehil bu bedduayı duyunca oğlunun peşine koruma ordusu takıyor. Biliyor ki Muhammed'in duasıyla Allah arasında perde yok aleyhissalatü vesselam. Ardından bir yolculuk sefer sırasında Ebu Cehil'in o zındık kafir olan Ebu Leheb'in oğlu tam böyle bir korumanın arasında yatıyor. Koruma var, etrafında duvar. Ortada o yatıyor gece vakti. Bir tane çölde aslan çıkıyor. O halkanın arasında atlayıp bunu paramparça yapıyor. Bir iki sene sonra, çok değil yani. Ha, bir iki sene sabretti Resulullah. Cezayı, ceza verenlerin en hayırlısı olan Allah subhanahu teala bıraktı. Bakın, eğer bunu yakın çevrenizde birkaç kere denerseniz ve insanlar sizin duanızın tutup da Allah tarafından o insanların rezil edildiğini görür iseler, bakın göreceksiniz o insanlar sizin dininize icabet edecekler. Ama biz yok. Her söylenen sözün altında kalmayacağız. Kabadayılık yapıp ona vuracağız, buna kıracağız yaparsak insanlar bu dinden nefret ederler. O yüzden fıkıh ve anlayış, hikmet ve basiretle bu mevzuda hareket etmenin gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer bunu hikmetli yaparsak sabrı veya hikmetli bir şekilde müdahaleyi yaparsak iki yerde de insanlar bize meylederler, dinimize meylederler. Baktınız müşrik de olsa sırf bir kıza sarkıtılık yapıyor diye savunuyorsunuz. Biz bugün tasavvuf çevresini Allah'a şirk koşup kabirlerden yardım dileyenleri, Allah'a şirk koşup kabirlerden yardım dileyen bir takım insanları Müslüman görmüyoruz. Ama bazen minibüste görürüz ki laik, demokrat, dinsiz insanlar sırf çarşaflarından dolayı ve kalplerindeki İslam düşmanlığından dolayı bu tasavvufçu kadına laf atarlar. Ya bize ne, zaten bu cahili bir kadın, zaten bu şirk ehli deyip kenara çıkarsak Allah'ın bu yardımını göremeyiz. Sonuçta o adamın bu kadına laf atmasının sebebi o kadının örtüsü, yani İslami kimliği, yani İslam'a olan düşmanlığı. Orada hemen müdahaleni yapacaksın, göreceksin sen şirk üzere dediğin adam senin dinine girecek ya. Diyecek, aa işte İslam buymuş yani. Milyonlarca koyun var. Allah'a, peygambere söylüyor. Kimse kafasını kaldırıp itiraz etmiyor. Diyecek ki, a bunların kimi din, a bunların kimi. Vicdan sahibi ise, Allah'tan gerçekten korkup fıtrat sahibi ise ne yapacak? Bunu hesap edecek ve dine icabet edecek. Allah da diyor ki, sen o yalanlayanları bana bırak. Sana laf atanlar var ya, o tevhide düşman olanlar. Ben onlara en güzel cezayı veririm ki Allah hamdü senalar olsun. O Rabbe kurban olayım ben. Dönem dönem Allah hayatımızda bize bunları gösterdi. Düşmanlık, tevhide düşmanlık edenleri Allah'a havale ettik. Allah onlara bir iki ay içerisinde öyle musibetler verdi ki kafalarını kaldıramadılar. Şimdi bizi gördüler mi kaçıyorlar. Yollarını değiştiriyorlar. Müşrikler diyorlar ki falanın bedduası tuttu diyorlar. Müşrikler diyorlar, Müslümanlar demiyorlar. Biliyorlar ki o bedduası tutan o zulmettiği Müslüman yani. Allah dedi ki وَذَرْنِي, bana bırak. O yüzden siz de bazen bırakın Allah'a, Allah ceza verenlerin en hayırlısını. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُلِنْ نَعْمَتِي وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. O nimet sahibi, onu güçlü, izzetli kendince kılan ne? Allah'ın ona verdiği nimetler. Allah ona mal vermiş, araba vermiş. Malıyla ikide bir övünüyor, arabasıyla, eviyle övünüyor. Kardeşim senin trilyonların, milyon dolarların olsa adam değilsen ne anlamı var ki? Hani bir kıssa anlatırlar ya, babası oğluna dermiş ki oğlum senden adam olmaz, senden adam olmaz. Sonra vali olmuş, babasını ayağına çarptırmış, demiş bak baba adam oldum, vali oldum. Oğlum hala adam olamadın demiş, babanı ayağına çarptırıyorsun, ayağına gelmiyorsun demiş. Bunların adamlığı da bu kadar olur, malıyla, arabasıyla, Allah'ın ona verdiği nimetlerle şımaran, Allah'a nankörlük yapıp da Allah'ın kullarına izzetli olmaya, cabbar olmaya çalışanlar, onlar da görecekler ki Allah onları rezil edecek öyle veya böyle. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Allah diyor ki mühlet verin, az sabredin ya. İnsan sabırsız hemen istiyor sonuç. Arkadaşa diyorsun ki bak bu şirktir falan. Diyor ki ben yaptım işte bir şey olmadı. Zannediyor ki kafasından elektrik çarpacak şirk işleyince. Ya arkadaş bir sabret, bir görelim bak, göreceksin gittiğin yol batıl mıdır, hak mıdır. Bir 5 sene geçsin, Bir bakalım hangimiz hayra, hangimiz şerre gidiyor, ondan sonra ölçersin yolunun doğruluğunu veya batıllığını. Sahabede olduğu gibi. Onlar hayra bir başladılar Resulullah'la beraber aleyhissalatü vesselam. Öyle bir gittiler ki Allah onları çölden bedevi çıkartıp, çoban çıkartıp dünyanın hakimi yaptı ya. Meşhur kıssayı biliyorsunuz. Belki daha önce de anlattım. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Ömer ibnül Hattab'ın neyi? Ordu komutanı. Sa'd ibn Ebi Vakkas Kadisiye savaşında, İranlılarla, Perslerle yapılan savaşta İranlıların kralı Rüstem'le görüşmeye gidiyor. Diyorlar ki işte halife adam gönderecekmiş görüşmeye. Bu da tabi hani siyasi, biliyorsunuz şimdi siyasiler bir ülkeden bir ülkeye gitti mi kırmızı halılar seriliyor, askerler işte sağ ol falan, bir hani resmi tören yapılıyor. Rüstem de haber veriyor, şey yapın yani koskoca Müslümanların halifesinin bir şeyi gelecek, yani siyasi bir görüşme yapacağız. Eşekle biri geliyor, katırla biri geliyor, böyle gariban biri, üstü başı bozuk. Getir, tabi herkes şok içerisinde, yani millet böyle bakıyorken Sa'd ibn Ebi Vakkas gidiyor eşeği Rüstem'in tahtının ayağına bağlıyor ipini de. Diyor sen kimsin? Diyor ki Müslümanların halifesinin komutanıyım diyor. Diyor sen git halifen gelsin. Fark etmez diyor, biz hepimiz aynıyız diyor. Siz diyor çobandınız çölde dün. Niye çıktınız geldiniz böyle? Paraysa diyor, bana diyor sadece adedini söyleyin, develere kantar kantar altın yükleyin, basın gidin memleketinize diyor. Kadınsa diyor, benim diyor haremde çok var diyor sarayda. Vereyim diyor istediğiniz kadar, alın gidin diyor. Diyor biz ne para ne kadın için geldik. Biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmeye geldik diyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar da kavmimize bunu söylememiz lazım. Biz bunlar gibi vergileri dayıp dayıp size de şirkimizi, batılımızı, haramlarımızı yaymak için başınıza gelmeyeceğiz. Biz size zulmetmek için de başınıza gelmeyeceğiz. Biz korkaklık yapmak için de başınıza gelmeyeceğiz. Şimdi polisi arıyorsun. Diyorsun ki bak kavga çıktı, çatışma var. Millet birbirini kesiyor. Bir saat sonra geliyorlar adamlar. Ya gelsen ne olur, gelmesen ne olur bir saat sonra. Ondan sonra ahkam kesiyorlar. Rapor tutuyorlar. Bu bunu kesmiş, bu bunu doğramış. Ya arkadaş senin gücün var. Niye sen ihtilaf eden adamların arasına girmiyorsun ki? İslam devletinde birbirinin kanına kıysın. Haksız yere kısas denen bir şey var. Sen kimsin? Hüküm tatbik ediyorsun derler. Adamın boynuna kılıcı indirirler. Bak bakayım ondan sonra kimse kimsenin kanına teşebbüs ediyor mu? Allah diyor ki kısasta hayat vardır Kur'an-ı Kerim'de. Mekkeli müşrikler bu ayet inince Kabe'nin duvarına asıyorlar. Bu söz büyük bir sözdür diye. İnanmadıkları söze, Allah'ın sözü olduğuna inanmadıkları bir söze, bu söz müthiş bir söz deyip Kabe'nin duvarına asıyorlar. Kısasta hayat vardır. Kısas başka ölümleri engeller. Ahmak insanlar bilmezler bunu. Onu canilik sayarlar, gericilik sayarlar, yobazlık sayarlar. Öyle mi? Adları her gün irticacılık, bilmem necilik, şuculuk, buculuk. İrticacıyız, şeriatçıyız, gericiyiz, geri kafalıyız. Ne diyorsalar desinler. Müslümanız Allah'ım olsun. Ama kısas hayat kurtarır, hayat verir insanlara. Biri birini öldürdüğünde kesin kellesini, bak bir daha kimse kimseyi kesiyor. Dolayısıyla biz kavmimize diyeceğiz ki biz sizin başınıza sizi sömürmek inek gibi, ondan sonra üzerinizden de kendi saltanatımızı yaymak için gelmeyeceğiz. Biz zulmü ortadan kaldırıp Allah'ın adaletini yeryüzünde tatbik etmek için geleceğiz. Biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmeye çağıracağız. Yoksa kendimize kulluğa çağırmıyoruz birilerinin yaptığı gibi. Bugün insanları kendilerine kul etmişler. Aynı Rüstem'e söylenen sözü kavmimize söyleyeceğiz ve sebat edeceğiz, sabır edeceğiz. Allah da bize istediğimizi verecek. Ama 50 yıl, ama 100 yıl Allah bilir onu. Akıbet bizim elimizde değil. Akıbet alemlerin Rabbim elinde. Biz sadece inandığımız şey doğrultusunda samimi ve kararlı bir şekilde yılmadan, geri dönmeden devam edeceğiz. Allah da diyor ki az biraz mühlet ver. Bırak oynasınlar onlar. Zaten işleri güçleri oyun eğlence. İnne ledeyne enkâlen ve cahime. 12. ayet. Müzzemmil suresi. Şüphesiz bizim yanımızda enkâle. Enkâle kancalar demek. Kancalar, bu prangalar, hani sivri batan diken gibi şeyler var ya, tırnak gibi. Enkâlen ve cahime. Bizim yanımızda diyor kancalar var, cehennem var. Onlar sizi kendi cehennemleriyle korkutuyorlar. Ne bak hayatını zehir ederiz, cehenneme çeviririz. Seni buraya hapsederiz, müebbet hapis veririz, şunu yaparız. Şimdi az önce ben ayette neyi anlattım? İşte Allah müminleri vasfediyor ki Onlar ki işte birbirlerine azgınlık edildiği zaman yardımlaşırlar. Şimdi devletin yasalarına göre 4 kişi toplansanız bir yere gitseniz, malı gasp edilen bir adamın malını almaya kalksanız bunu çeteye sokuyorlar. Ağır cezadan yargılıyorlar sizi. Başkaları çete olmuş, onlara karışmıyorlar. Ama biz sakallılar bunu yapsak hemen çete yapar. Hemen uygun bir kılıfını bulup 15-20 sene ceza keserler bize. Böyle bir şey yapsak. Tabi Allah'ın emirleriyle siz amel edince kafirler topluluğu da size çiçek ve plaket sunmayacaklar. Aman gelin bir de konferans yapın, bunu da anlatın demeyecekler. Bastırmaya çalışacaklar. Şeytan hakkı söndürmeye çalışacak. Bakın, batıl bir varlık değildir. Karanlığın varlık olmadığı gibi. Filozoflar var ya işte, bu akılcılar, kelamcılar, felsefeciler. Onlar çok böyle kendileri akıllı geçiniyorlar ya. Onlar hep ne derler? Derler ki karanlık diye bir olgu yoktur. Karanlık ışığın var olmadığı haldir derler. Doğru mu? İşte hakla batıl karanlıkla aydınlık gibidir. Zaten Allah onun misalini verir. Batıl diye bir varlık yoktur. Hakkın olmayışıdır batıl. O yüzden diyor ki وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ وَكَانَ الْبَاطِلَ زَهُوقًا. Hak geldiği zaman batıl kendi yok olur. Işık geldiğinde karanlığın yok olduğu gibi. Ekstra bir güç sarf etmenize gerek yok. Sadece ışığın gelmesi lazım. Hani karanlığı bir de def etmek için bir güç harcamıyorsunuz. Gücünüzü hakkı getirmek için harcarsanız batıl kendiliğinden zaten yok olacak. Allah bunu anlatıyor yani. Akledenlere, görenlere. Subhanahu ve Teala. Sen diyor mühlet ver. Bizim yanımızda kancalar, cehennemler var. Göreceksin, onlar oraya gelecekler. وَتَعَامَنْ ذُوْغُسَّةٍ. Öyle bir yemek var ki bizim yanımızda onlara. Gırtlaklarından aşağı inmez. Diken. Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anhudan geliyor hadis. Huzeyfe diyor ki Resulullah'tan işittim ki aleyhissalatü vesselam kıyamet günü cehennemde cehennemliklere diken şeklinde yiyecekler verilecek. Onlar boğazlarında tıkanıp kalacak. Dünyadayken de boğazlarına bir şey takıldığı zaman, sıvı bir şey içtiklerinde o katı şeyin gittiğini hatırlayacaklar. Gidip diyor kaynar suların var olduğu kazanları kafalarına dikecekler. Dikince diyor ağızları ta midelerine kadar akacak kaynar sudan. Daha sonra vücutları yandığında dünyadayken suya daldıklarını, vücutlarını öyle söndürdüklerini hatırlayacaklar. Ateşten nehire atlayacaklar. Küle dönecekler diyor. Onlar bu halde azaptayken diyecekler ki ya Malik, cehennemin bekçisi Malik, ya Malik Rabbine iltica et. Rabbin şu azabı biraz hafifletsin. Huzeyfe diyor ki Malik bunu Rabbine götürdükten sonra Malik'in geri dönüp cevap vermesiyle insanların bu sorusu arasında 1000 sene geçti diyor. 1000 sene sonra haber geldi ki dünyanın 1000 senesi değil. Ahiretin 1000 senesi. 1000 sene sonra cevap geldi. Cevap da şu: Rabbiniz sizinle konuşmuyor. O diyor haberi alınca diyor bütün cehennemlikler kendilerini çığlıklar atarak duvarlara vuracaklar. Yerlere vuracaklar diyor kendilerini. Bitti. Halas. Ebediyen bitti yani bu. Dünyadayken seni korkuttukları öldürmekti, zaten ölecektin. Korkuttukları hapisti, ya zaten hapisteydin. Ya neyden korkacaksın? Ne var ki kaybedeceğin? Ne var ki kaybedeceğin yani? Hiçbir şeyin yok. Ya Allah'ın katındaki daha hayırlı değil mi? Vel ahiretu hayru ve abka. Ahiret daha hayırlı, daha kalıcıdır. Akıl sahipleri de ahireti seçerler. Gene Rabbimiz ayetin devamında ve azaben elime, elem verici bir azap vardır diyor. Zaten bu hadiste elem verici azabın çeşidini ortaya koymak için yeter de artar bile akıl sahiplerine. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَث۪يبًا مَه۪يلًا. O gün yerler ve gökler dağılacak, paramparça olacak, zelzele olacak, yerler ve gökler hepsi. O gün diyor dağlar bu kuru kum var ya plajdaki, onun gibi olacak diyor Allah subhanahu teala. Nedir o? Bir yerden aktığı zaman gider. Şimdi ıslak, kirli toprak o kadar kolay değildir. Hani gitmesi için çok güçlü bir su falan gerekir. Kayması için, onu hareket ettirmeniz için. Diğer katı topraklar mesela kuru, kurak bir toprağa hareket ettirmek kolay değildir. Yani çok kuvvet sarf edip onu itmek gerekir. Ama o bahsettiğimiz kuru kum var ya, yani onu bir yuvarlak, kaygan bir zeminde bıraktığınızda zaten kendi dökülür. Şöyle hafif ittiğinizde kendi kendine birbirlerini iterler. İşte dağlar böyle olacak diyor. Dağlar kıyamet günü hepsi yerinden oynayacak. Yeryüzü dağlarla dolu. Bütün yeryüzü. Ve bunların her biri yerinden oynayacak. Şu anda zaten dünyayı yörüngesinde tutan o dağlar. Her tarafta, yerlerde ve göklerde bir deprem ve şiddetli bir deprem zaten kıyametin alameti depremlerin artmasıdır. Yanardağ faaliyetleri şu son 5 yıldır, 10 yıldır dünyada tarihte hiç görülmediği kadar çok çok ciddi bir oranda aktif hale gelmiştir. Bütün yeryüzünde. Şu anda her yerde yanardağlar fokur fokur kaynıyor. Senelerdir pasif olan yanardağlar aktifleşmeye başlıyor şu anda. Bilim adamları otursun konuşsunlar. Afrika'da daha bu sene bilmem kaç tane bal arısı toplu intihar etmişler. Zaten Einstein'in teorisine göre bal arıları işte hepsi yok olursa dünyanın ömrü 3 sene mi 5 sene mi öyle bir şey söylüyor. Ya yani aşmaz 3-5 seneyi yani. Einstein'a göre böyle çünkü doğanın devam etmesi için arılara ihtiyaç var. Çünkü çiçekleri dölleyen arılar. Ve bütün dünyada şu anda toplu arı ölümü var. Biz kıyamete çok yakınız yani. Kıyameti bütün alametleri zaten çıkmış. Dolayısıyla böyle bir dönemde şöyle şerli bir topluluk içerisinde yaşasak ne yaşamasak ne? Ya izzetli Müslüman olarak yaşayacağız. Allah karşılığını da dünyada da verecek ahirette de ya da zelil bir müşrik olarak ki Allah'a sığınırız öyle bir akıbetten. Hem dünyamız hüsran olacak hem ahiretimiz hüsran olacak. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala devamındaki ayette 15. ayette inna arsalna ileykum rasulen şahiden aleykum kema arsalna ila firavna rasula. Şüphesiz biz size de şahit olsun diye Resulü gönderdik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şüphesiz sizden önce de Firavun'a da Resul göndermiştik ki şahit olsun diye. فَعَسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذَهُ وَب۪يلًا Şüphesiz Firavun Resul'e isyan etti, biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Burada vebile, Arapça vebile lafzıyla gelen kelime şiddeti ifade eder. Allah bundan Bakara suresi 265. ayette bahsetmiştir ki, Subhanehu ve Teala der ki, أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاَتَتْ اُكُلَهَا دِعْفَيْنِ Allah diyor size şu misali örnek getirir ki bir toprak ona öyle bir yağmur, şiddetli bir sel gibi bir yağmur isabet etmiş ki topraktan iki kat mahsul çıkmış. Normal kapasitesinin iki kat üstünde bir mahsul çıkmış. Aynı ayette bu ifade kullanılıyor, bu kelime kullanılıyor. Vabil, vabila, kastı Allah subhanahu aleyhi ve sellem biz diyor Firavun'u şiddet bir şekilde yakaladık. Allah'ın yakalaması şiddettir. Bu kadar zalim tağut insanlara zulmediyorlar. Şeriatın hizbine, şeriatın taraftarı olan muvahhid kullara hapishaneler, ortak anlaşmalar, uluslararası terör anlaşmaları bilmem nelerle bütün dünya ortak olmuşlar, Müslümanlara cephe açmışlar. Ama Allah'ın yakalaması şiddetlidir. Allah onları öyle bir yakalayacak ki hiç beklemedikleri yerden nasıl rezil olduklarını Kaddafi gibi bilemeyecekler. Nasıl Kaddafi'yi ayaklarının altında rezil ettiler. Tabi siyasi çıkar gereği Amerika bunu destekledi ister istemez bunun siyasi çıkar boyutu var da. Ama o nasıl rezil olduysa diğer hepsi de Allah'ın izniyle Müslümanların eliyle bu şekilde rezil olacaklar inşallah. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَثَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا Diyor nasıl korkmazsınız, nasıl nankörlük edersiniz? O günden ki o gün diyor çocuk yaşlanacak, saçı ağaracak. Bu ayetin tefsirinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadis nakledilmiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü Allah Adem'e diyecek ki ey Adem al ateş ehlini, cehennem ehlini cehenneme götür. Adem diyecek ki ya Rabbi onlar kaç tanedir? Diyecek ki her 1000 kişiden 999 tanesini al cehenneme götür. Her 1000 kişiden bir kişi. Sahabeye bu çok ağır geldi diyor abi. Dediler ki ya Resulallah bizim halimiz nicedir biz nasıl o bir kişiden olacağız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı değil misiniz? Dediler, bela ya Resulallah. Razıyız o dörtte biri biz bari olalım. Senin ümmetin olarak bizler olalım. اَمَا تَرْضَوْنَا اَنْ تَكُونَ ثُلُثُ اَهْلُ الْجَنَّةِ Cennet ehliyle üçte biri olmaktan razı değil misiniz? قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَالَّذ۪ي نَفْسٍ بِيَدِي اِنِّي لَاَتْمَعَ اَنْ تَكُونُ شَطْرَ اَهْلُ الْجَنَّةِ Ben nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Allah'a siz Muhammed ümmeti olarak ahir ümmet cennet ehlinin yarısı olacaksınız dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet ehlinin yarısı. Bu Resulullah'tan bize büyük bir müjdedir. Allah Azze ve Celle bizi ondan kılsın. Çünkü bu ümmet en hayırlı ümmetlerdendir. Çünkü bu ümmet gerçekten büyük belalarla ve musibetlerle imtihan olmuştur. Resulullah diyor ki evlerinizin arasına fitnenin böyle yağmurun yağdığı gibi fitnelerin yağdığını görüyorum diyor. İşte bugün ya her yer yağmış ya. Televizyonu koymuşlar, interneti koymuşlar. Şirki küfrü televizyon ve internetle insanların kafalarına soktular. Neyle soktular ya? Bundan soktular işte. Fitneler evlerin arasına kadar girmiş, yağmış. Şimdi kafalar ve beyinler neyle terbiye oluyor? Televizyonlarla, internetlerle. Neyi dolduruyorlar? Şirki, küfrü, batılı dolduruyorlar. Gece gündüz çoluk çocuğa büyüye demeden herkese veriyorlar bunu. Ve Allah Azze ve Celle son ayet bitiriyorum. Surenin ilk sayfayı bitirmeye gayret ediyorum. اَسَّمَاهُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا O günde gök paramparça olacak, dağılmış olacak. Rabbinin vaadi de yerine gelecek, gerçekleşmiş olacak. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ Bu bir hatırlatmadır. Keyfi bilen, isteyen iman eder, isteyen iman etmez. فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَافَ الْيَفُرْ İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor Allah subhanahu wa ta'ala ayette. فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Kim de dilerse Rabbine bir yol tutsun. Dilemeyen de nefsinin hevasının istediğini yapsın. Ama az sonra görecekler diyor. Gerçekten ölüm burnumuzun dibinde. Biz ölümün bize ne kadar yakın olduğunu bilseydik, ne kadınlarımızla yataklarda oynaşmaktan, ne yediğimiz yemeklerden, ne de içtiğimiz içeceklerden hiçbirinden tat ve zevk alamazdık. Biz bunları hatırladıkça bizim ağzımızın tadı kaçar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, tezekkeru, çokça hatırlayın diyor. Lezzatil umur muydu? Hadisin Arapça metnini unuttum. Bol bol ağzın tadını kaçıran ölümü çok hatırlayın diyor. Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın. Biz Müslümanların en büyük problemi akide ve tevhid öğrenmekle beraber, ilim öğrenip hayatımızı aktarmakla beraber ölümü hatırlamayı ve zikretmeyi unutmamızdır. Bu yüzden zaten 29. ve 30. cüzleri tefsirle başlamaya gayret ettik. Çünkü 29 ve 30. cüz sadece Mekke'de inen surelerden müteşekkil olduğu için ve Mekke'deki sureler de cennet ve cehennem vaadiyle dolu olduğu için bunları işlemeye gayret ettik. Allah ibret alıp hatırlayan, nasihatten faydalanan kullarından kılsın. Allah subhanahu ve teala Müslüman öldürsün. Başka bir şekilde bizi katına almasın. Rahmetine daldırsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Sormak, eklemek istediği olan varsa buyursun inşallah.